أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعلكم خلائف في الأرض ومن كفر عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان عليما إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكام يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ضابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو أدر الذي أكي جعلكم سيزي يطان خلائف هالفلر في الأرض يريزند فمن هر كيم كفر إنكار درس فعليه onun zararı nadır kufruhu onun inkarı وَلَا يَزِيدُ kendileri için arttırır el kafirine küfrü kufruhum kafirlerin o kafirlerin küfrü anda katında rabbihim rableri illa ancak mekta gazabı وَلَا يَزِيدُ bir şey getirmez el kafirine küfrü kufruhum kafirlerin kendilerine illa başka hasara ziyandan. Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Onun için kim inkar eder, inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kafirlerin küfrü kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez. Kul de ki, eraeytum gördünüz mü şürekaekum ortaklarınızı? Ellezine ted'ûne. اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki تَدْعُونَ taptığınız مَنْدُونِ bırakıp da Allah'ı اَرُونِ gösterin bana مَذَا hangi şeyi خَلَقُ onlar yarattılar مِنَ الْاَرْضِ yerdeki اَمْ yoksa لَهُمْ onlar mı şirkun bir ortaklıkları var فِسَّمَوَاتِ göklerde اَمْ yahut اَتَيْنَا verdik de bihum biz onlara kitaben bir kitap mı fehum onlar ala dayanıyorlar beyinetim bir delile minhu ondan bel hayır bir şey yaidu vaat etmiyorlar zalimune zalimler ba'duhum birbirlerine ba'da biri birlerine illa başka gurura aldatmadan başka de ki Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar? Yoksa onların göklerde bir ortakları mı var? Yahut biz onlara bir kitap mı indirdik de, kitap mı verdik onlar, ondan bir delile dayanıyorlar? Hayır. Zalimler birbirlerini aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. İnne şüphesiz ki Allah Allah yumsiku tutuyor semavati gökleri vel arda yeri en tezule nizamları bozulmasın diye ve le'in andolsun ki zalata onların nizamı eğer bir bozulursa in kimse in eğer emsekehuma kimse onları tutamaz min ahadin hiçbir min ba'dihi kendisinden başka innehu şüphesiz ki o kâne idi halimen halimdir gafuren çok bağışlayıcıdır. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa kendisinden başka hiçbir kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayıcıdır. Ve aksamu ve yemin etmişlerdi billahi Allah'a cehde eymanihim bütün güçleriyle le in ca'ehum kendilerine gelirse hum onlara nezirun bir uyarıcı le yekununne olacaklarına dair ehda daha çok doğru yolda. Min ehda herhangi bir el ümem milletten felemma fakat ne zaman ki ca'ehum onlara gelince nezirun uyarıcı mazade bir şey arttırmadı hum onların bu onların illa başka nüfura haktan uzaklaşmalarından başka. Ve kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı gelince bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şey arttırmadı. İstikbaren büyüklük taslıyor fil ardi yeryüzünde. Ve mekeru ve mekre tuzak kuruyorlardı seyyi'e kötü. وَلَا يَحِقُّ كُشَتْمَزْ الْمَكْرُ düzen tuzak سَيِّ اَهِلَلِ اِلَّا başkasını بِاَهْلِهِ kendi sahibinden başkasını فَهَلْ يَنْزُرُونَ bakmıyorlar mı? اِلَّا başkasını sünnetun kanunundan evveline öncekilerin فَلَنْ تَجِدَ bulamazsın لِسُنَّتِ kanununda Allah'ı Allah'ın tebdiyle asla bir değişme وَلَنْ تَجِدَ kesinlikle bulamazsın li sünneti kanununda Allah'ı Allah'ın tahvile bir sapma da. Yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Ve hileli düzen kendi sahibinden başkasını kuşatmaz. Öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın. Evelem yesiru bunlar gezmediler mi? Gezip dolaşmadılar mı? Fil ardi yeryüzünde feyenzuru görmediler mi? Feyenzuru görmediler keyfe nasıl kâne olduğu akibeten sonunun ellezine o kimselerin ki kablihim kendilerinden önce vakanu idiler eşeddu daha güçlü minhum onlardan kuvveten kuvvet bakımından ve ma ne kâne vardı idi vardır Allahu Allah li yu'cize aciz bırakacak min şeyin bir güç fıssemavati göklerde ve la ne de fil ardi yerde innehu kuşkusuz o kâne alimen bilendir kadiro güçlüdür. Bütün bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerinin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Ve onlar kuvvet bakımından daha güçlüydüler ve ne göklerde ne de yerde Allah'a aciz bırakacak bir güç vardır. ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. Kuşkusuz o bilendir, güçlüdür. Yani onu aciz bırakacak hiçbir güç yoktur. Geçen ayetlerde hakkı inkar edenlerin kendi aleyhlerine bir durum meydana getirdikleri konu ediliyor. Sonra da Allah'ı bırakıp bazı cisimleri ilahlaştıranlar uyarılarak akıllarına ışık tutuluyor. Sonra da Mekkeli müşriklerin hep peygamber beklemekte olduklarına değinilerek Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam gönderilince onların gururlarına yediremeyip inkar ve azgınlığa sapmalarına dikkatler çekiliyor. Kendilerinden önceki inkarcı azgınların kalıntılarını gezip görmeleri tavsiye edilerek tarihin tekerrür edeceğine işarette bulunuyor. وَلَوْ اَيَرْ يُؤَخِذُ cezalandırsaydı Allahu Allah, nase insanları bima yüzünden, kesebu yaptıkları yüzünden, مَا تَرَكَ bırakmazdı عَلَى زَهْرِهَا, yeryüzünde مِنْ دَابَتٍ hiçbir canlı yarattık, وَلَكِنْ فَقَدْ يُؤَخِرُ erteliyorhum, o onları erteliyor, ila kadar ecelin bir sureye, مُسَمَّى belirtilmiş bir sureye, فَاِذَا جَاءَ gece وَاِذَا zaman جَاءَ geldiğinde اَجَلُهُمْ vakitleri فَاِنَّ kuşkusuz اللّٰهَ Allah كَانَ بِعِبَادِهِ kullarını basiren görmektedir. Ve eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat o onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor, vakitleri geldiği zaman kuşkusuz Allah kullarını görmektedir. Fatır suresine Allah'a hamd ile başlandı ve onun kullarının her halinden günah ve kusurlarından haberdar olduğu belirtilerek sure noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.